महाभारत विराट पर्व द्वादशोध्याय। नकुल का विराट के अश्वों की देखरेख में नियुक्त होना। वैशंपायन वाच अथा परो दृश्यत पांडव प्रभु विराट राजम तरसा समेयवान तमापतंतम ददृशे पृथक जनो विमुक्तम भ्रादिव सूर्य मंडलम। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर अन्य पांडव पुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा, उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। स वै हयान क्षतताम ततस्तत समीक्षमाणम सदर समस्याराट ततो ब्रवीतान नुगान्धरेश्वर कुतोयम् आयाति नरो मरोपमः स्वयं भयानेक्षति मामकान्द्रणम् ध्रुवं भयज्ञो भविता विचक्षणः प्रवेश्यता मे समीपमाशु मे विभाति वीरो हि यथा मरस्तथा। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्यराज विराट ने देखा। तब वे नरेश वहां बैठे हुए अनुचरों से बोले, पता तो लगाओ यह देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है। यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है, अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला और अश्व विद्या का विद्वान होगा, इसलिए इसे शीघ्र ही मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओं की भांति सुशोभित हो रहा है। अभेत्य राजानम अमित्रहा ब्रवीन जयोस्तु ते पार्थिव भद्रमस्तु वह हयेश युक्तो निपसंवत सदा तवा स्वसूतो निपुणो भवाम्यहम्। तत्पश्चात राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा अपने घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट उवाच ददामि जानानि धनं निवेशनं ममाश्वसूतो भवितुं तमर्हसि कुतोऽसि कस्याचि कथं त्वमागतः प्रब्रूहि शिल्पं तव विद्यते च यत। विराट ने कहा, भद्रपुरुष मैं तुम्हें सवारी धन और रहने के लिए घर देता हूँ, तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम में जो कला कौशल हो उसे भी बताओ। नकुल उवाच पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरः तेनाहमश्वेश पुरा नियुक्त शत्रुकर्षण अश्वानां प्रकृतिं वेद्मि विनयं चापि सर्वश दुष्टानां प्रतिपत्तिं च कृष्णं चैव चिकित्सितम्। नकुल बोले, शत्रुदमन सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ एवं उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। न कातरं स्यान् मम जातवाहनम् नमेस्ति दुष्टा बड़वा कुतो हयाह जनस्तु मामाह सचापि पांडवो युधिष्ठिरो ग्रंथिकमेव नामतः। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता, मेरी सिखाई हुई घोड़ी में भी कोई ऐब नहीं आता, फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे साधारण लोग तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथिक नाम से ही पुकारा करते थे। मातलेरिव देव पते दशरथ नृपते सुमंत्र इवयंता सुमह इव जाम दग्ने तथैव तव शिक्षयाम्यस्मान। युधिष्ठिरस्य राजेन्द्र नरराजस्य शासनात् शतसाहस्रकोटिनाम् अश्वानाम् अस्तिरक्षिता। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली हैं, जैसे राजा दशरथ के रथ चालक सुमंत्र हैं, और जैसे जमदग्नि नंदन परशुराम के सूत सुमह है, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष कोटि अश्वों का संरक्षक रहा हूँ। विराट वाच यदस्त किंचन मम वाजवाहनम तदस्तु सर्वं तदधीन मध्य वही ये चापि केचिन् मम वाजयोजकाः त्वदाश्रया सारथयश्च सन्तु मे। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन है वे सब आज से ही तुम्हारे अधीन हो जाए। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी हैं वे सब तुम्हारे अधिकार में रहें। इदं तवेष्टं यदि वै सुरोपम ब्रवेहियत्ते प्रसमेक्षितं वशो न तेन रूपं हयकर्म विद्यते प्रभासि राजेव हि सम्मतो मम। युधिष्ठिरस्येव हि दर्शनेन मे समं तवेदं प्रियमत्र दर्शनम् कथं तु भृत्ये सविना कृतो वने वसत्यनिन्दो रमते च पाण्डवः। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ इसके लिए वेतन रूप से कितना धन लेने का तुम्हारे विचार किया है। तुमने विचार किया है यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है, तुम तो राजा की भांति शोभा पा रहे हो और मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो। आज मुझे तुम्हारा जो यहाँ दर्शन हुआ है यह राजा युधिष्ठिर के ही दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। अहो, सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन वहाँ लगता होगा। वै सम्पान वाच तथा सगंधर्व वरोपमो युवा विराट राज्ञा मुदते न पूजितः न चैरम अन्ये विदो कथंचन प्रियाभिरामं विचरन्तं मंथरा। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुआ राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदृश शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहाँ रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके। एवं हिमस्येन वसंत पांडवा यथा प्रतिज्ञाभिरमोघ दर्शना अज्ञातचर्यां व्यसरन् समाहिताः समुद्रने भी पतयोति दुःखिताः। जिनका दर्शन अमोघ है वे पांडवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि नकुल प्रवेशो द्वादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नकुल प्रवेश संबंधी 12वां अध्याय पूरा हुआ।